Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van de KRO-NCRV. Het kan nog steeds zomaar gebeuren. Je rent een rondje door je buurt of over het strand, of je bent gezellig met je hond door het park aan het wandelen. En dan, vaak geheel onverwachts, duikt een gevaarlijke hond op. Het levert jaarlijks duizenden bijtwonden op, en sommige heel ernstig. En daarbij vallen slachtoffers. Dus mijn vrouw die doet de hond aan de lijn, loopt het hoekje om de voordeur uit, het grasveldje op. En op dat moment was daar dus die grote vechtershond, een Stafford, aan het spelen, onaangelijnd. En zodra die onze pup zag, greep hij hem, hij rende erop af. De kop van onze pup pakt hij echt in zijn bek met het doel om dood te bijten. De poedel van Evert de Goede werd aangevallen door een Stafford. Als we hem spreken, is hij nog maar nauwelijks van de schok bekomen. Onze kinderen, hele jonge kinderen, die zagen het bebloede hond. Die stonden te krijsen hier in de keuken en in de woonkamer. Het was gewoon één groot drama, één grote shock hier. Het is de vraag of Evert's hond ooit helemaal zal genezen. Dus hij heeft enorm veel schade aan zijn schedel. Ook blijvende schedelmisvorming. En ook scherven van het bot die door de hele schedel verplaatst zijn. Boven de neusholte, bij de oogkas. Evert voelt zich nu onveilig op straat, want de vechthond loopt nog steeds vrij rond. Gespannen loop je de deur uit, je probeert links, rechts te kijken of er niks is. En gedurende de wandeling zit je alleen maar voor je uit te kijken in de verte. Is er gevaar? Is die andere hond daar? En wie loopt er? Dat is een enorm gevoel van onveiligheid. En wij zijn natuurlijk ook angstig dat deze hond onze jonge kinderen associeert met onze pup die eraan gevallen heeft. Hondenagressie richt zich niet alleen tegen honden. Het was een superwarme dag en ik was aan het werk. En ik werk met mensen met een verstandelijke beperking. En een van de cliënten had last van de warmte. Dus we zijn het park ingelopen. En met dat wij in het park liepen, ongeveer 100, 200 meter van mijn werk af, werd ik in één keer aangevallen door een hond. Cassandra werd gegrepen door een vechthond die haar niet meer losliet. Het is mijn bovenbeen geweest. Zie hier alle rijen met tanden zo rondom staan. Dit zijn hoektanden, deze en die. En dit hele stuk wat hier zit, is helemaal operatief verwijderd. En dat kwam omdat alles wat hier tussenin heeft gezeten, is gewoon verpulverd. Gewoon fijn geperst tot een soort moes. 24 uur per dag doet dat been gewoon hartstikke zeer. Dus ik kan niet goed zitten, kan niet goed liggen. Heb een aangepast bed, aangepaste stoel. De gevolgen zijn behoorlijk. Als Cassandra naar buiten gaat, komt ze overal in de straat vechthonden tegen. De overheid doet niets, vindt ze. Ik vind dat ze daar veel eerder al een stokje voor hadden moeten steken en het veel te ver laten komen. En ik vraag me af waar ze op zitten te wachten. Plastisch chirurg Nick Brinkman van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ziet er veel binnengebracht worden. Mensen die zijn gebeten door een hoogrisicohond, met wonden die soms niet te herstellen zijn. Hij is nu 8. De helft van de patiënten zijn kinderen. Die is als baby gebeten door een pitbull in zijn wang, waarbij zijn hele halve aangezicht mist. De zenuw naar zijn aangezichtspieren missen. Zijn speekselbuis mist. Zijn oor is geamputeerd. Het is een klikoor. De psychologische effecten hiervan zijn natuurlijk heel erg groot. Dus het kindje heeft een posttraumatische stressstoornis hier door ontwikkeld. Hij zal er nooit uitzien zoals leeftijdsgenootjes. Dus op die manier heeft hij daar last van. Ook Nick Brinkman begrijpt weinig van het beleid over hoogrisicohonden. Dit is een probleem dat speelt al sinds jaar en dag. En tot op heden is er nog niks gebeurd. En het lijkt niet alsof de aantallen hondenbeten verminderen. Dat er jaarlijks zoveel slachtoffers vallen, dat is wat mij betreft ontoelaatbaar. Geen registratie van hondenbeten. Om erachter te komen hoe ernstig het probleem precies is, vroegen we de Nederlandse ziekenhuizen en expertisecentrum veiligheid.nl een schatting te maken van het aantal ernstige hondenbeten in Nederland. Jaarlijks zijn er naar schatting tot 2700 bezoeken aan de spoedeisende hulpafdeling vanwege ernstig letsel opgelopen door een hondenbeet. Dat aantal is niet significant veranderd in de afgelopen 10 jaar. De vraag is, waarom niet? Waarom is er geen toezicht? Waarom is er geen handhaving? Waarom is er geen registratie van hondenbeten? Waarom is er geen beleid? Ja, contact nu met Yaira Boissevin, advocaat en gespecialiseerd in praktisch dierenrecht. Goedenavond, mevrouw Boissevin. Goedenavond. Ja, nou, zeg het maar. Waarom is er geen beleid? Ja, Ik moet altijd weer even slikken als ik al die verhalen hoor. Ja. Maar ja, eigenlijk moet u dat natuurlijk aan de verantwoordelijke minister vragen en niet aan mij. Want als het aan mij lag, was dat beleid er natuurlijk al lang. Maar de minister wordt geadviseerd door ambtenaren die weer worden geadviseerd door een heel sterke lobby die zich inzet voor het behoud van de vechthond voor de samenleving. En daar wordt ook ontzettend veel geld aan verdiend. Ik heb daar even wat dingen bij nagekeken en dat is echt schrikbarend. Dus de slachtoffers worden niet gehoord en daar wordt dus geen enkele actie op ondernomen. Nee. En ik heb het laatste rapport van de minister daarover gelezen en dat staat, het is 80 pagina's flauwekul. 80 pagina's flauwekul. Oké. Okay. Ja, sorry, maar het is echt zo. Oh nee, ja, geen sorry. Ik heb niet de tijd hier om het regel voor regel uit te spitten. Nee. Maar het is gewoon vreselijk wat erin staat. Ah, wat staat daar zo al in dan voor flauwekul? Nou ja, dat een vechthond die een hond of een kind doodbijt, dat die daar geen schuld aan heeft. En dat je die dus niet mag euthanaseren, want dan voelt de hond zich schuldig. Nou ja, sorry. Ja. Op de ene pagina staat dat het genetisch is. En op de andere pagina staat dat het eruit kan worden getraind. Nou ja, dat spreekt elkaar natuurlijk gewoon tegen. Ja. En ja, zo gaat het maar door. Oké. Okay. Onze laatste update was eind 2020. Toen waren er zo'n 2700 ernstige bijtincidenten per jaar. Maar dat wordt niet centraal bijgehouden. Wat zegt dat? Nou ja, dat zegt dat we het dus totaal niet interessant vinden, de slachtoffers, dat we alleen de daders willen beschermen en de slachtoffers gewoon laten barsten. Ja. Van de overheid hoeven we het dus niet te hebben, die onderneemt geen actie. Wat kan een individuele burger na een incident, zoals we net ook hoorden? Nou ja, in theorie zou je aangifte moeten kunnen doen bij de politie. In de praktijk blijkt dat de politie die aangifte helemaal niet opneemt. En als ze dat al doen na veel vijven en zessen door het slachtoffer, dan doen ze daar vervolgens helemaal niks mee. Ik heb nu zelf 3 casus in behandeling. 1 zwaar gewonde hond, 2 zwaar gewonde kinderen. En justitie doet helemaal niets. En wat ook daar het geval is, en ook uit onderzoek en jurisprudentie blijkt, is dat die honden die zware schade maken, dat al eerder hebben gedaan. Dus die langmoedigheid leidt gewoon tot veel meer slachtoffers. Ja, ja. Het zijn een soort draaideurhonden eigenlijk. Dus. Zo zou je het wel kunnen noemen. Alleen gaan ze niet eens door een draaideur, want we doen er al niks aan. Nee, ze worden al niet veroordeeld, inderdaad. U heeft dus inderdaad een aantal zaken bekeken, ook een aantal zaken onder u. En er gebeurt eigenlijk niks mee. Dat is eigenlijk het verhaal. Helemaal niks. Nee. Echt helemaal niks. Nee. Nee. En gemeentes, wat kunnen die doen? Gemeenten kunnen op zijn minst een aanlijn- en muilkorfplicht opleggen. En in extreme gevallen ook nog wel euthanasie opleggen. Maar dat gebeurt bijna nooit en wordt ook vaak afgekeurd door de rechter. Mm-hmm. Maar ja, ook die aanlijn- en muilkorfplicht. Een van de gevallen die ik nu behandel is een kind van 3... wat in de speeltuin gigantisch is aangevallen door een hond die gewoon kwam aanrennen en dat kind beetgreep. En met alle ellende van dien. Die hond heeft inderdaad een aanlijn- en muilkorfplicht gekregen. Ja. En er gebeurt gewoon niks. Gewoon helemaal niks. Er zijn filmpjes dat die eigenaren zich er niet aan houden. Dat kind is doodsbang. En de burgemeester haalt zijn schouders op en kijkt de andere kant uit. Met andere woorden, er wordt niet gehandhaafd. Totaal niet. Er is nee, wat te doen, en bovendien, maar zo'n aanlijn- en muilkorfplicht geldt alleen binnen de gemeente. Dus als jij vervolgens een kind in een andere gemeente wil verwonden, dan heb je daarvoor carte blanche. Ja. Wat zouden gemeentes wel moeten doen? Nou ja, kijk, preventie is beter dan repressie, denk ik. Want je zit nu eigenlijk te wachten om iets te doen totdat er weer een slachtoffer valt. En dat is natuurlijk eigenlijk een bizarre situatie. Dus landelijk zouden we sowieso veel strengere maatregelen moeten nemen. Maar goed, zolang die minister niks blijft doen en daar kunnen we niet zoveel van verwachten lobby, op dit moment. Ja. Ja, dan zou je kunnen zeggen, laat gemeente dan eens goed optreden en zeggen van nou, wij zouden in de APV een algehele aanlijn- en muilkorfplicht kunnen opleggen aan alle hoogrisicohonden op gemeenteniveau. Ja, ja. Maar we zouden ook, want daar zit natuurlijk ook wel een belangrijke bron van ellende, de asielen waar heel veel vechthonden zitten die eigenlijk als je de omschrijving leest niet plaatsbaar zijn, niet veilig plaatsbaar, zeggen van joh, wij gaan eens even wat criteria stellen aan het verstrekken van de subsidie. Ja. Naar die asielen, aan het asiel geven. Naar die asielen wil ik even met u toe nu, want voor 2008 was er juist een verbod op het houden en fokken van pitbulls. Maar minister Carola Schouten schafte dat destijds af. Het werkte niet, onder andere omdat er dus inderdaad, zoals u ook al zei, en werd niet gehandhaafd. Het gevolg, een explosie aan vechthonden, waarvan een groot deel uiteindelijk in het asiel terechtkwam. Nou, hier komen we in de kennels. Hier hebben we dus een Old English Bulldog die erbij valt. Nou, Mechelaar die valt er eigenlijk ook onder, want het zijn, als je niet goed weet hoe je ermee om moet gaan, zijn het linker jongens, om maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Bij de dierenopvang Amsterdam zijn er hele afdelingen gereserveerd voor vechthonden, zegt Majorie Meijer. Nou, hier hebben we Charlie. Charlie is een American Staffordshire Terrier. Nou, Charlie is zo'n hond die heel snel van 0 naar 100 gaat. Wat dat betreft lijkt hij wel een beetje op de racewagen van Max Verstappen. Hij kan heel snel schakelen. En wat heeft hij nou? Och, hij moet een beetje overgeven. Ja. Is dat omdat hij zegt hij gaat van 0 naar 100 heel snel? Wordt hij heel snel opgewonden? Ja. Alleen al omdat wij er zijn? Ja, en dan. Sinds het pitbullverbod werd opgeheven, is het asiel overspoeld met vechthonden, zegt Meijer. Binnen een half jaar kregen we ze 2-3 keer in de maand binnen. En nu zijn de periodes dat we er 4 op een dag binnenkrijgen. Hoeveel van de honden die u heeft in het asiel, zijn dan gemiddeld zo van die hoogrisicohonden? Maar er zijn periodes geweest dat we bijna op 80% zaten. 80%? Ja, 80%. En hoe zit dat voor de asielen in de rest van Nederland? Over het algemeen is dat vergelijkbaar. De Nederlandse asielen zitten dus chockvol honden die eigenlijk niemand meer wil hebben. Of beter, die niemand meer aan kan. Want, zegt Meijer, veel mensen hebben geen idee met wat voor soort hond ze te maken hebben. Wij hebben in Nederland heel veel honden op eigenlijk een kleine oppervlakte. Waardoor er dus ook heel veel communicatiestoringen kunnen ontstaan. Helemaal doordat er pups te vroeg bij moeders worden weggehaald, niet goed gesocialiseerd worden. Er heel veel honden zijn die heel grof spelen, zelfs als pup al, waardoor puppen weer verwondingen opraken of bang worden. En dat nemen ze mee op latere leeftijd. Mm-hmm. En dan krijg je honden die dus niet van honden houden. Okay. Dus het is eigenlijk een kwestie van slechte opvoeding dan? Maar ja, helaas zijn er ook mensen die op 3 hoog achter 5 teven hebben zitten, allemaal in een bench, en daar gaan fokken, want dat kan weer via marktplaats en weet ik veel wat verkocht worden. En ze vragen tussen de 800 en de 1500 euro voor een pup. En als dat een mooie rode kleur is of een mooie blauwe kleur, dan loopt het rustig tegen de 2000 euro aan. En die honden die zijn niet geestelijk en lichamelijk gezond. Nee. Maar die komen wel hier in de Nederlandse samenleving. En de mensen die ze kopen, die zijn zich niet bewust van het risico waar ze tegenaan lopen. Marktplaats.nl. Kijk. Bewijs is niet heel moeilijk te vinden. Als je bijvoorbeeld Stafford pup intikt, dan zitten er een hoop van dit soort aanbiedingen bij van mensen die van hun hond af willen. Hier. Met veel verdriet zijn wij op zoek naar een nieuw warm thuis voor onze superlieve hond. Het is een blauwe Amerikaanse Stafford. Daantje is wel altijd enorm enthousiast en kan dit ook moeilijk beheersen. Of deze. Met heel veel pijn in mijn hart moet ik een ander liefdevol en veilig huis voor mijn meisje zoeken. Wegens beëindiging van relatie en extreem jaloers gedrag naar ons zoontje toe is het niet meer mogelijk om nog langer voor Dolly te zorgen. Helaas is Stef niet volledig roze geur en maneschijn. Stef heeft bij zijn vorige eigenaren niet veel aan opvoeding meegekregen en is ook niet goed gesocialiseerd. Wij bieden onze Amerikaanse Stafford ter overname aan. Wij zelf hebben de hond overgenomen van een gezin met kind, maar de hond kan totaal niet met kinderen. Hierom reageert hij heftig op andere honden en daarom laten we hem altijd uit voorzorg uit met een melkkorf. Ons kindje begint ook bang te worden van hem en dat willen we absoluut niet. Soms zie je dezelfde hond wel 5 keer opnieuw aangeboden worden op Marktplaats. Maar uiteindelijk eindigen de meeste in het asiel. Nu zijn de periodes dat we er 4 op een dag binnenkrijgen. Zo werkt het. En zijn er dan ook honden die dan jaren in asiel zitten? Ja. Ja, dat is ook zo. Maar ja, je gaat een hond niet inslapen omdat hij al lang in een asiel zit. Dus dan bent u een soort van afvoerputje voor hoogrisicohonden, om het eens oneerbiedig te zeggen. Nou, wij zijn het afvoerputje. Ja, ik praat erover met Yara Boissevin, advocaat gespecialiseerd in praktisch dierenrecht. Mevrouw Boissevin, die hondenasiels voelen zich dus het afvoerputje. Is dat terecht? Nou ja, ik zou bijna zeggen, was dat maar zo. Want het komt weer terug de maatschappij in langs die route. Maar ja, het is terecht dat aantal waanzinnig groot is, dat is bekend. Ja. Overigens, u zei net minister Carola Schouten, maar de verantwoordelijke minister voor de opheffing van het verbod was minister Verburg van het CDA. Oh ja, ja. Maar los daarvan, de asielen zitten daar heel vol mee. Maar als je die omschrijving ook allemaal leest, dan zijn die honden allemaal nooit geschikt geweest en niet meer geschikt voor de maatschappij. Die moet je helemaal niet willen herplaatsen. Ja. En ook vanuit het asiel Amsterdam, dat Syrische meisje wat zwaar verminkt is door een pitbull, is door een pitbull die door het asiel Amsterdam goedgekeurd is en herplaatst. Ja. En het was bekend dat die hond kinderen aanviel en toch werd die herplaatst in het centrum van Amsterdam. Dan moet je mij eens uitleggen waar in Amsterdam je geen kinderen ziet. Dat kan niet. Ja. Dus dat moet je helemaal niet willen. Nee. En kunt u mij dan uitleggen wat de gemeente daar aan kan doen, dat die dieren vanuit die asiels weer terug de maatschappij inkomen? Want dat is dus het grote probleem ook. Nou ja, gemeenten geven subsidie aan asielen. Dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, hoor eens, als wij jullie financieren, dan gaan we wat voorwaarden stellen. Ja. Dus honden die niet geschikt zijn voor de maatschappij, die een gevaar vormen, en in ieder geval honden die al eerder zware schade hebben veroorzaakt, die gaan niet meer terug de maatschappij in. Daar betalen wij niet voor. Dat doen we niet. Nee, gewoon die subsidie stopzetten dan. Goed, om het tijd te keren werd er door de diverse ministers na 2008 opnieuw naar gekeken. Eerst volgde een advies toch weer zo'n lijst met hoogrisicohonden te maken. Maar in 2019 vroeg de toenmalige minister, en dat was volgens mij wel Carola Schouten, advies van gedragskundig bureau Davalon. De uitkomst: zet in op gedragsverandering van de hond en de baas. Maar werkt dat wel? De pitbulls, maar ook de Mechelse herder. Ja, dat zijn jerommetjes, hè? Katelijne Peremans, wetenschappelijk onderzoeker aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Gent. Zij zegt dat bepaalde soorten honden van nature agressief gedrag vertonen. Er is een genetische basis voor gericht agressief gedrag naar vreemden. En met dat gedrag kun je fokken om een nog agressievere hond te krijgen. En dat soort honden kunnen natuurlijk in de handen van iemand die dat agressief gedrag eigenlijk gaat nog versterken, gaan die op een gegeven moment intolerabel agressief gedrag vertonen, hè? What I think, you know, if you look at the history of individual breeds, you'll find that some of them have been bred, for example, to show protective guarding behavior. James Serpell, professor dierenwelzijn aan de Universiteit van Pennsylvania, bevestigt wat Peremans zegt. And that kind of behavior, it turns out when you look at variation across breeds, is highly heritable. Met andere woorden, agressie is genetisch bepaald en is naar de voorgrond gefokt bij vechthonden. Maar het advies van Davalon aan de minister stelt dat eigenaargerelateerde factoren, zeg maar opvoeding, veel belangrijker zijn. De Nederlandse experts zijn het daar niet mee eens. Majori Meijer van Dierenopvang Amsterdam. Iedereen weet dat een border collie gebruikt werd om schapen te drijven. Zelfs vierde generaties die amper schapen hebben gezien, die hebben de neiging. Dat wordt door iedereen erkend. Heb je een hond die in het verleden zijn voerouders met andere honden hebben gevochten, en gaat hij dat gedrag opeens ook vertonen, dan ligt het opeens aan de eigenaar. Ja. De hond is een individu met genetica, met overerfbare driften en gedragingen, en dat moeten we niet onder tafel willen schuiven. Nienke Endenburg van de Universiteit Utrecht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoogrisicohonden significant vaker, dus veel vaker, eigenaren hebben die of een crimineel verleden hebben of zich sowieso niet zo heel erg aan de wet houden. Deze populatie aan eigenaren, deze groep eigenaren, zie ik deze cursussen nog niet volgen. Ja, mevrouw Boissevin, een gedragsverandering bij de hond en de baas. Is dat mogelijk? Nou ja, nee. Ik denk dat dat een maakbaarheidsillusie is. Je kunt een hond zit af, pootje leren. Tuurlijk, dat lukt met een pitbull en misschien ook wel met een beagle. Mm-hmm. Maar ik kan de beste beagle van de beste fokker met de beste trainer van de hele wereld hebben en hem doodknuffelen, een rood fluwelen kussen, biefstuk. Het wordt geen schapendrijver. Nooit. Nee. En een vechthond wordt nooit een hond die je 100% kunt vertrouwen. En de vraag is, waarom zou je dat als samenleving willen? Ja, omdat men er geen raad mee weet, is dat het antwoord misschien op dit moment? Nee, omdat we drogredenen hebben om te zeggen dat een verbod niet werkt. En een goed verbod werkt wel degelijk. Ja, maar je moet het wel handhaven. Nu dus wel degelijk een proef richting een soort van landelijk expertisecentrum complexe honden. Wat houdt dat in en is dat dan echt helemaal geen oplossing of optie wat u betreft? Nee, want je blijft dan dus spelen, je blijft gokken met andere mensen hun leven en welzijn en hun honden en katten en andere dieren die worden aangevallen. Want je blijft dus maar wachten op slachtoffers voordat je wat gaat doen. En de grap is dat je preventief iets moet gaan doen. En ook daar denk ik weer, ja, net zoals Davalon, die een half ton krijgt voor alle onderzoekjes die ze voor de minister deed. En ook dit landelijk centrum complexe honden. Ik heb ook even gekeken wie er allemaal bij betrokken zijn, maar die vragen echt gigantische bedragen. Dus de lobby zit aan de follow the money kant. Het is ook nog een verdienmodel. Een heel goed verdienmodel. Ja, de keuze voor in te zetten op een gedragsverandering bij honden. Hoe zou u dat kwalificeren, dat beleid? Nou ja, het is dadergericht beleid en niet slachtofferbeschermingsbeleid. Ja. Goed, een verbod, dat is duidelijk waar u voor pleit. Wat gaat verder nog werken? Wat je ook zou kunnen doen als je dan niet naar dat verbod wil, dan zou je kunnen zeggen, iedere hond die zware schade maakt, of dat nou een chihuahua is of een pitbull, dat doet er dan niet toe. Maar iedere hond die zware schade, ja, u begint al te lachen, dus dat zegt al genoeg. De chihuahua. Maar iedere hond die een slachtoffer maakt wat chirurgisch moet worden behandeld en of overlijdt, die gaat de maatschappij uit. Klaar. En ik denk dat dat in ieder geval naar eigenaren ook heel afschrikwekkend werkt. Want dan weet je dus ook dat het one strike out is. Ja, die moet dus klaar. Dan ben jij ook je hond kwijt. Een spuitje dus voor de hond dan. Ja, ja, dan is het gewoon klaar. En voor de baas? Een spuitje gaat wat ver misschien? Nee, niet. Maar wel vervolging wegens een misdrijf. Want je hebt dan dus niet een gevaarlijk dier onder controle gehouden. Nee. Goed, en gaat het daar ook van komen, denkt u, binnen afzienbare tijd? Of is dat gezien het in het verleden behaalde resultaat een beetje een illusie? Laat ik het maar houden op, ik hoop het. Oké, nou goed. U blijft hiermee doorgaan in ieder geval. Hartelijk dank, Yara Boissevin, advocaat gespecialiseerd in praktijk. Graag gedaan. Uit 2010 alweer. John Mayer met Heartbreak Warfare. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Pointer Regio zit nog steeds met een pop-up redactie in Ede. Een brandende kwestie in de regio is de stankoverlast in Renkum. Bewoners daar zitten al jaren in de stank van papierfabriek Parenco. Ondanks aanpassingen neemt die stankoverlast maar niet af, horen we van bewoners. Ze worden er echt ziek van. Verslaggever Hans van Dijk sprak af met bewoner Mariska Hulsuwee. Ik begrijp echt bij de hemel niet, hè, waarom fabrieken voorgaan op inwoners. Snap ik gewoon niet. Mariska en haar medebewoners in Renkum zijn de overlast zat. Bij onkunstige wind ligt het dorp onder een dikke deken van stank. En hoe staat de wind? Het is vandaag zuidwest, zo te voelen. En zo te ruiken trouwens ook, ja. Want dat is de wind waarbij je het meeste last hebt van Waarbij wij hier de meeste overlast krijgen. En benoem die lucht eens even, want ik ben nu een beetje verkouden, dus ik ruik het minder goed dan jij waarschijnlijk. Nou, wat ik nu ruik is een vieze bruine papierwalm eigenlijk. Het is een vieze, warme, nare lucht. Alsof je kool te lang hebt gekookt. Klinkt niet echt prettig, hè? Nee, een soort poeplucht. Ja, heel vies. En wat doet die lucht met jou? Ik word er 's nachts wakker van, bijvoorbeeld. Hè. Ik slaap altijd met open raam. En dan word je midden in de nacht wakker en denk je, wat ruik ik nou toch? Weet je, het kan ruiken alsof er een vrachtwagen onder je raam staat te draaien. Dat je die gaslucht krijgt. Nou, dat is gewoon, dat is heel vies. Je slaapt er niet lekker van. Nou, en dat is uiteindelijk natuurlijk niet gezond. Nu krijgen we ondertussen de fabriek in het zicht. En nu ruik je hem echt heel nadrukkelijk. Ja, hè? Zeer nadrukkelijk. Je ruikt hier nu ook de waterzuivering. Ja, en je ruikt hier, als we naar de overkant lopen, zo te zien, ruik je de gasdamp van de PM2. Ja. PM2 staat voor papiermachine 2. De machine die voor alle stank zorgt en waar karton wordt gemaakt. Afgelopen tijd heeft Parenco een aantal aanpassingen gedaan waarvan ze beweren dat het de stank heeft verminderd. Ik vind het absurd dat zo'n fabriek de kans krijgt om iets te doen aan de geur. Dat ze anderhalf jaar mogen engineeren. Dat ze na 3 jaar eindelijk een keer wat op het dak zetten. En dan kom je erachter via een WOP-verzoek dat het eigenlijk niet eens om de geur ging, maar om de warmteterugwinning. En ja, wij als bewoners, wij staan er gewoon bij en we kunnen niets. We kunnen helemaal niets doen. We kunnen praten met de omgeving. We kunnen praten met de instanties. En die kijken dan begripvol en die zeggen ja, maar ze hebben een vergunning. Ja, dus dit mag. De GGD heeft in een rapport vastgesteld dat de geuroverlast van Parenco ernstige gezondheidsschade geeft. En dat mag niet. Wij weten dus nu ook dat het slecht voor ons is. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook gaat overwegen om te gaan verhuizen dan. Ja, het is een beetje over my dead body. Ik vind eigenlijk dat we met z'n allen, alle huizen in Renkum die binnen 1000 meter van Parenco liggen, dat we die onbewoonbaar moeten verklaren. Zullen we gewoon maar weer de stank proberen uit te lopen nu? Ja, laat me alsjeblieft weggaan, ik word er helemaal misselijk van. Ik praat erover door met Maarten Leeseman van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en Karin Jeurink, statenlid voor de PvdA. Goedenavond beiden. Goedenavond. Ja, meneer Leeseman, wat kan de Omgevingsdienst hieraan doen? Jullie zijn toch de handhavende instantie? Dat klopt. Wij verlenen vergunningen en we houden toezicht en handhaven als de vergunning wordt overtreden. Dat klopt. Ja, en die wordt niet overtreden, want waarom is het nog steeds een probleem? Nou, de huidige vergunning, daar voldoet het bedrijf aan. Maar we hebben erop aangedrongen, we is het bevoegd gezag, hebben erop aangedrongen dat er een nieuwe vergunning komt. Ja. En die aanvraag die ligt nog niet binnen bij ons. Oké. En Parenco is verder niet gevoelig voor argumenten van het stinkt hier, al tijden niet? Dat moeten we aan Parenco zelf vragen. Ja, maar dat heeft u toch ook gedaan, neem ik aan, als omgevingsdienst al wel in het verleden? Nou, kijk, wij zijn op de hoogte van de klachten. En wij, als er een klacht wordt ingediend, via het provinciaal loket bijvoorbeeld, dan gaat onze toezichthouder daar altijd naartoe om dat te verifiëren. Klopt dit? Hoe staat de wind? Enzovoort. Ja, en dan constateert u, maar ze blijven binnen de norm, dus ik kan niet zoveel. Ja, dat is inderdaad op dit moment het geval. Ja, precies. Karin Jeurink, de bewoners moeten op deze manier dus voorlopig nog overlast tolereren. Daar lijkt het in ieder geval op, want de omgevingsdienst kan niet zoveel doen. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, ik vind dat best kwalijk. Je ziet omwonenden die heel veel overlast hebben. En een omgevingsdienst die dat zegt, ja, maar het past binnen de huidige vergunning. En ondertussen gebeurt er helemaal niets. Er is inderdaad een nieuwe vergunning, aanvraag in voorbereiding, maar dat is bij mijn weten al meer dan 2 jaar het geval. En als je al die tijd dan niet kan handhaven op de huidige vergunning, dan, dan loopt er wat mis voor die omwonenden. De huidige vergunning die gaat over 3 papierlijnen, waarvan er 2 daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Ja. En dat betekent dus dat die normen gelden voor een productie van 1/3 meer. Dus dan voldoe je daar altijd aan. Ja, en dus is er niet zoveel te doen en kan de omgevingsdienst ook niet zoveel doen, omdat ze binnen de normen blijven. Nee, precies. En dat is best erg. Dus dan is mijn punt dat je als omgevingsdienst niet alleen maar moet kijken naar, past het juridisch binnen het geheel, binnen de norm, Maar dat je zou moeten kijken naar hoe kunnen we samen de hinder verminderen. Ja. Meneer Leeseman, heeft u dat gedaan? Heeft u aangeklopt bij Parenco en gezegd... ja, ik snap dat jullie binnen de norm blijven, maar het is nog steeds een probleem? Dat klopt, dat hebben we gedaan. Dus wij hebben erop aangedrongen om een nieuwe vergunning aan te vragen... zodat we dat kunnen gaan toetsen aan de huidige... of aan het actuele beleid en aan de actuele regelgeving die er op dat punt is. Maar die vergunning is nog niet ingediend. Dus wij kunnen nog niets toetsen of beoordelen. Ja. Dat is vervelend. En zeker vervelend voor de buurt, dat snappen we. Maar zo zit de rechtsstaat op dit moment in elkaar. Ja, en die nieuwe vergunning, gaat die er dan niet komen... omdat ze aan de nieuwe norm niet meer voldoen dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou vraagt u mij een oordeel wat ik niet kan geven... omdat die nieuwe aanvraag nog niet binnen is. Dus wij kunnen niet beoordelen of het bedrijf aan de nieuwe regels gaat voldoen. Nee, maar u weet wel wat de norm is als het goed is, toch? Is die veranderd intussen? Er zijn, en dat heeft u net ook gezegd... er zijn de afgelopen 2 jaar wel aanpassingen gedaan. Dat heet dan in onze taal best beschikbare techniek. Dat heeft Parenco gedaan. Ja. Maar de komende vergunningaanvraag... die zullen we dan toetsen aan de regels die er nu zijn. Ja, precies. Het is best frustrerend toch als handhaver. Dat er is een probleem, maar je kunt er niks aan doen. Dus je staat ook een beetje machteloos toe te kijken. Nou, dit is ons leven, zullen we maar zeggen. Het bestuursrecht, ja. Dat kent heel veel processen, protocollen... mogelijkheden voor uitstel of beroep of zienswijze. Mm-hmm. Dat klopt. Dat kan ons soms best frustreren. Mijn collega's die de toezicht houden... Die zitten wel eens op hun handen, zeg maar, tot 10 te tellen. Want ik had begrepen dat we nou net in een situatie zitten in het land... waarbij we niet alleen maar meer met de formalistische en bestuursrechtelijke blik naar zaken kijken... maar juist ook die menselijke maat in achting willen nemen. Maar dat kan u helemaal niet, dus zegt u dat nu? Ja, de vader is de wens van de gedachte. Ja. Of nee, was hij ook alweer? Ja, de wens is de vader van de gedachte, geloof ik. Ja, precies. Ja, kijk, daar gaat het niet over. Dat moeten ze in Den Haag beslissen. Nou, maar daar gaat het niet over. Dan krijg je dus precies dat problemen zou kunnen escaleren. Dat begrijp ik niet, wat u nu vraagt aan mij. U kunt toch aan de bel trekken op de een of andere manier... om dit wel degelijk serieus op de agenda te kunnen krijgen. En iets te doen in ieder geval, behalve alleen maar zeggen... ik kan niet zoveel. Nou, dat doen we op 2 manieren. Dat kaarten we aan bij het bevoegd gezag. Ja. Dus dat is de gedeputeerde van de provincie Gelderland in dit geval. En we kaarten het aan via netwerken in Den Haag... als het nodig is om wet- en regelgeving aan te passen. Ja, precies. Nou, wil Parenco een tweede verpakkingslijn gaan starten. Hè? Dat gaat nog meer overlast aan stank mogelijk veroorzaken. Kunt u daar op anticiperen? Wat kunt u daaraan doen? Ja, het is een beetje flauw om te zeggen... maar wij kunnen nog niks beoordelen omdat er nog geen aanvraag ligt. Dus wij weten niet of die tweede papierlijn... meer hinder gaat veroorzaken of minder hinder gaat veroorzaken. Hmm. Dat weten we gewoon nog niet. Dat kunnen we niet beoordelen. Nee, daar kun je van tevoren eigenlijk niet zoveel mee. Ja, dat is eigenlijk wel een terechte conclusie. Wij kunnen het pas beoordelen op het moment dat er een vergunningaanvraag ligt... waarin precies is onderbouwd door het bedrijf... wat ze gaan doen aan minder hinder. Mm-hmm. Ook in geluiden en trillingen enzovoort. En dan kunnen wij zeggen van nou, het klopt wel of het klopt niet... of het past wel of het past niet. En daar kunnen we op dit moment gewoon nog niks over zeggen. Okay. Karin Jurink, er is een GGD-rapport dat heeft aangetoond... dat langdurige blootstelling aan stank de gezondheid van mensen verder aantast. Ja. Heeft u het idee dat de omgevingsdienst voldoende zijn verantwoordelijkheid neemt... even met alle mitsen en maren die we zojuist horen van de heer Leeseman? Nou, die mitsen en maren wil ik wel eventjes benadrukken, hoor. Ik begrijp echt dat de omgevingsdienst hier als uitvoeringsdienst bij betrokken is... en niet de bestuurlijke sturing krijgt die het nodig heeft om door te pakken. Als we een gedeputeerde gehad zouden hebben die dit heel serieus neemt... dan hadden ze allang een dwangsom gezet op het doen van een nieuwe aanvraag... die dat voldoet aan daadwerkelijk wat er gebeurt op het terrein... in plaats van wat er ooit lang geleden gebeurde. En dan hadden we ook al kunnen handhaven. Ja. Dus daar bent u toch als statenlid ook weer voor... dat u kritisch bent naar zo'n gedeputeerde, Drenthe in dit geval... en die omgevingsdienst, ja. Ik bedoel, die moet u ook achter de broek zitten. Heeft u dat zelf voldoende gedaan? Nou, te weinig. Ik denk echt dat wij met z'n allen steken hebben laten vallen. Ja. Wat je ziet in het gesprek dat u met meneer Leeseman heeft gehad... is dat er heel veel tussen wal en schip valt... juist omdat toezicht en handhaving bij een omgevingsdienst zit. Dat maakt meteen dat het voor ons als statenleden ver van ons bed is. Een vergunning verlenen wij niet, maar dat wordt ambtelijk afgedaan door de omgevingsdienst. Ja. De gedeputeerde zit nog wel met de omgevingsdienst om tafel, maar wij als statenleden helemaal niet. Dus het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat het in het nieuws blijft, dat er aandacht voor blijft, zodat het ook op de agenda van de gedeputeerde en de omgevingsdienst blijft. En dat is wel gebeurd met Parenco, maar dat heeft niet geresulteerd in een recente vergunning en de mogelijkheid tot handhaven. Ja. En ja, dat maakt het gewoon heel complex. Want tegelijkertijd is Parenco wel een fabriek die daar al 60 jaar staat. Naast een dorp dat daar ook voor een gedeelte van afhankelijk is. Dat daarmee samenwerkt. En zo kennen we vele situaties in Gelderland. Waarbij het geven en nemen is en je goede buren moet zijn voor elkaar. Ja, maar dat wordt op deze manier wel een beetje ingewikkeld, kan ik me voorstellen. En dat wordt heel ingewikkeld als je alleen naar de juridische kant van de zaak kijkt. Oké. Goed, tot slot, we hebben Parenco om weerwoord gevraagd. Maar zij gaven aan alleen op papier te willen reageren. Logisch misschien ook wel voor een papierfabriek. Zij verklaren dat de geuroverlast al enorm is afgenomen. De bewijzen daarvoor hebben we alleen nog niet gezien. Dank Karin Jurink, afzwaaiend statenlid voor de PvdA, en Maarten Leeseman van de Omgevingsdienst Regio Arnhem voor uw bijdrage. En we blijven het dossier volgen. Pointer met Carl-Johan de Zwart. De afgelopen 5 jaar zijn in Nederland ruim 1500 bushaltes verdwenen. En dat leidt bij 500 daarvan tot vervoersarmoede. Blijkt uit onderzoek van Pointer. Dat betekent dat er binnen 400 meter geen alternatief openbaar vervoer meer is. Met name in de regio verdwenen er steeds meer lijnen, waardoor inwoners soms urenlang moeten reizen naar school of werk. In Friesland, waar al heel weinig haltes waren, zijn er opnieuw tientallen verdwenen. Luna woont met haar moeder Bianca in het dorpje Nijeberkoop en studeert in Zwolle. Hoi Pointer, de provincie is van plan om de bus die nu nog door mijn dorp heen rijdt minder vaak te laten rijden of helemaal te schrappen. Dit zou betekenen dat ik helemaal niet meer op school kan komen. Mag de provincie dit zomaar doen? Ik heb jullie hulp nodig. Ja Bianca, wat vind jij ervan als de bus minder gaat rijden hier? Nou, ik maak me ernstig zorgen over het feit dat de plannen zijn. Ja? Het is voor de studenten, net als Luna, is het natuurlijk een crime als die bus niet meer ieder uur zou gaan. En alleen maar in de spitstijden. De colleges zijn niet meer op de spitstijden ingesteld. Nee. Tegenwoordig gaan ze wel eens tot 6:30 naar school. Tot 6:30? Heb je wel eens les? Ja, dan begin ik om 2:30 'smiddags. Ja. En dan ben je om 6:30 klaar? Ja, dan moet ik nog naar huis. Ja, als je dan kijkt voor jeugd in de Randstad, die voor mijn gevoel, misschien is het wel een heel verkeerd beeld, hebben die alles binnen handbereik. Ja. Nou, ik zou heel eerlijk zijn, dan gaat bij mij iedere 5 minuten een bus. Ja. Ja. Wat wij heel graag willen is dat gewoon onze jeugd die hier op het platteland leeft ook de keuze blijft houden op een goede studiekeus. En niet dat het alleen voor de mensen, voor de jeugd in de Randstad geregeld is, maar ook voor ons. En toen bleef het even stil. U hoorde in ieder geval een fragment uit de uitzending van televisie die vanavond te zien is, met de provinciale statenverkiezingen in het verschiet. Praten we erover met Avine Fokkers-Kelder, gedeputeerde van de VVD voor de provincie Friesland, en Elsa van der Hoek, statenlid van GroenLinks en oppositie in de provincie Friesland. Goedenavond, welkom allebei. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Mevrouw Fokkers-Kelder, we horen net een heel duidelijk voorbeeld van een student die wordt beperkt in haar keuzes. Wordt Friesland niet heel erg onaantrekkelijk om in te wonen op deze manier? Nou, vooropgesteld, en dat zal mevrouw van Hoek waarschijnlijk met me eens zijn, Friesland is de mooiste provincie om in te wonen. Laat ik daar wel mee beginnen. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat onder of voer onder druk staat, dat is absoluut een feit. Ja, maar goed, daar bent u zelf bij, toch? Ook als gedeputeerde? Zeker, maar het is wel zo dat de Provinciale Staten, die stellen zeg maar, de kaders vast, hè, en ook, zeg maar, die stellen ook het budget vast. Dat is mij als gedeputeerde wel leidend. Ja. Nu is het wel zo, eer wie eer toekomt. Het is GroenLinks geweest die bij de behandeling van de concessie voor de bus degene is geweest die heeft gevraagd om meer geld. Mm-hmm. Maar er was geen meerderheid voor in de Staten. Nee, goed. Ja, dan houdt het op, politiek gezien in ieder geval, zou je kunnen zeggen. Waarom gebeurt dit überhaupt? Waarom verdwijnen al die haltes en al die lijnen? Want het is een proces dat is natuurlijk al veel langer gaande. En dan kom je uit op termen als rendabel. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Ja, nou, het is inderdaad, voor corona zagen we eigenlijk al dat bepaalde buslijnen weinig tot niet worden gebruikt. In dat kader zijn er toen al zogenoemde lijnen gestrekt, zo noem je dat. Hè. Dat betekent dat die dorpen dus, of dat die bussen niet meer door dorpen gaan rijden, mm-hmm. meer langs de dorpen. Ja. Maar door corona hebben we gezien dat het er zeker niet beter op is geworden. En mensen zijn meer thuis gaan werken, mensen hebben een tweedehands auto gekocht of een elektrische fiets. En die komen maar mondjesmaat terug. En met name de bus, die heeft er nog meer last van dan de trein. Ja, dan zou je zeggen, het is niet zo heel ingewikkeld. Er moet gewoon meer geld naar het openbaar vervoer. Nou, dat zou kunnen, maar dan begint het inderdaad wel bij de vraag van, goh, is het dan de provincie die dat zou moeten gaan doen? En ja. Wat ik net al aangaf, in november hebben we dit stuk behandeld in de Staten. En toen was er absoluut geen meerderheid voor om er meer geld aan uit te gaan geven. En als men zegt van, nou, de provincies die kunnen dat niet doen, ja, dan is het eventueel aan het Rijk om dat echt te gaan doen. Want ja, voor uw beeld, we hebben gegeven als provincie Friesland nu al bijna 1 miljoen per week uit om de bussen te laten rijden in Friesland. Ja, ja. Dus u kijkt wel degelijk ook dan, hè, als er geen politieke meerderheid voor is in Friesland zelf, naar het Rijk. Het regionaal openbaar vervoer toch echt een verantwoordelijkheid van de provincie, hè? Dat klopt inderdaad. We krijgen daarvoor geld uit zogenoemde provinciegrondstandsgelden. Ja. Maar dus, dat betekent dus, als men zou zeggen, nee, de provincie moet het zelf doen, en inderdaad ook de politiek vindt dat het dan meer zou moeten, dan moet de politieke keuze worden gemaakt. Dat zou betekenen dat er misschien minder geld gaat naar dorpshuizen, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid op het platteland. Of minder geld naar musea, of minder geld naar Friese taal. Dus dat zou echt een politieke keuze moeten zijn. Ja. Elze van der Hoek, u bent statelijks voor GroenLinks. Waar denkt u dat geld vandaan moet komen voor het openbaar vervoer? Want daar moet geld bij. Nog meer. Ja, ik weet dat natuurlijk een dilemma is. Alleen, ik denk dat er binnen de provincie nog wel andere potjes zijn. En we hebben natuurlijk onze VAR, onze reserves, waar misschien uitgeput kan worden. We hebben op dit moment een windpark Friesland, waar hele hoge opbrengsten zijn. Nou, misschien kan daar wat van naar het OV. Ik zie dat er toch wel keuzes worden gemaakt van nu en dan. Als ik ergens, hè, als het om TIOF gaat, om topsport gaat, dan hebben we ook altijd wel geld om bij te dragen. Dus ik denk dat het echt keuzes zijn. Als we met elkaar het zo belangrijk vinden voor onze provincie en voor onze inwoners, dat zij een goed openbaar vervoer hebben, maar vooral ook dat zij naar de voorzieningen kunnen, dat ze 's avonds ook nog naar de bioscoop kunnen, dat ze naar het ziekenhuis kunnen komen, dan zal er geld bij moeten. Ja, en dan kun je misschien andere potjes aanspreken. Maar dit is volgens mij, en ik zei het net ook al jarenlang een probleem. Het is een structureel probleem ook. Dan kun je toch niet zomaar even een ander potje aanspreken. Want dan blijft het probleem nog steeds. Ik bedoel, die krimp, die gaat maar door. Ja, dat wel. Maar er zal wel een oplossing moeten komen voor de mensen die nog wel afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. He, en we hebben ook altijd een regel van, als er minder dan 5 mensen gebruik maken van de bus, dan kan die bus eigenlijk wel weg. Mm. Maar ja, die 4 mensen die er nog wel gebruik van willen maken, die nog wel naar school moeten of naar hun werk willen met de bus of naar het ziekenhuis moeten, daar moet wel een alternatief voor zijn. En als dat alternatief er nog niet is, en als dat alternatief ook nog niet echt wenselijk is of goed werkt, dan vind ik toch dat we daar met elkaar ons voor in moeten zetten. Ja. En als dat extra geld moet kosten, dan moet dat maar extra geld kosten. Want we hebben het nu een beetje over, of heel erg over de verdeling, hè, en over potjes en wat er allemaal bezuinigd zou kunnen worden in andere sectoren. Maar uiteindelijk gaat dit natuurlijk toch gewoon om mensen zoals Luna, die we net hoorden, die niet naar school kunnen komen, mevrouw Volkenskelder. Ja. Kijk, ik hoor mevrouw van Hoek zeggen van, goh, hè, daar zit ook wel geld in de algemene reserve. Dat is waar. Overigens is dat wel vaak incidenteel geld, hè, terwijl we het hier over structureel geld hebben. Ja, zeker. Dat zei ik ook. We betalen nu bijna 1 miljoen per week. En willen we echt al die lijnen, dan praat je zo minimaal nog misschien wel 1 miljoen per week erbij, wat we zouden moeten gaan betalen. Het is overigens niet zo dat er geen alternatieven zijn. Hè. Sterker nog, de staat hebben aangegeven, als er minder zijn dan 4 of 5 reizigers structureel, mm-hmm. Dan zou er maatwerk moeten worden geboden. Maatwerk is er. Ik snap trouwens heus wel dat niet altijd even leuk is voor de reiziger, want het gaat vaak om een soort van belbus en die moet je dan een uur van tevoren reserveren. Mm-hmm. Kortom, dat vraagt wel meer handelingen. Dus dat een extra drempel is, dat wil ik direct geloven. Maar er is dus wel een soort van voorziening om die manier te borgen dat mensen nog wel van het platteland ergens naartoe kunnen. Daarnaast is het wel zo, we zijn nu bezig met een nieuwe concessie die in december 2024 in zou moeten gaan voor de duur van 10 jaar. Ja. En daarin vragen we wel aan de nieuwe vervoerder, kom met innovatieve ideeën om die mobiliteit op het platteland wel gaande te houden. Ja, maar u vraagt dus de vervoerder om met innovatieve ideeën te komen, omdat u zelf weigert de portemonnee te trekken. Nou, ik weiger het niet. De politieke meerderheid in de provincie. Een collegelid is eigenlijk niet meer, niet minder dan een uitvoering van wat de Staten vinden. En de Staten hebben zelf aangegeven van ja, dit is het budget en hier moet je het mee doen. Ja. Het moet natuurlijk ook wel, mevrouw Van der Hoek, en ik snap vanuit uw gedachte goed hoor, dat openbaar vervoer belangrijk is. Dat vinden we allemaal, denk ik wel. Maar het feit is dat het aantal reizigers na corona is afgenomen en dat het zich niet meer helemaal hersteld heeft. En dat het dus voor die vervoersbedrijven ook nog wel een beetje rendabel moet blijven. Heeft mevrouw Fokkenskelder daar wel degelijk een punt, wat u betreft? Nou, ik snap wel dat het rendabel moet blijven. Alleen misschien moet je dan andere keuzes maken. En misschien moet je dan wel zeggen van nou, het openbaar vervoer is toch een verantwoordelijkheid van de overheid. En dan moet je die marktwerking daartussen uitweg halen. En ik snap best, na de coronatijd zijn er minder reizigers gekomen. Maar het wordt ook, het wordt er ook niet makkelijker op. Hè? Als je wel met de bus wilt en de bus gaat niet of gaat minder of gaat 's avonds niet meer. Ja, dan stap je er ook niet meer in. Hè? Dus dat heeft ook gewoon de invloed daarop. Als het aantrekkelijk is om in de bus te stappen, omdat die regelmatig gaat. Ja, dan zullen we er meer gebruik van maken. Ja. En als het steeds minder aantrekkelijk wordt, zullen er steeds minder mensen in die bus stappen. Ja, met andere woorden, het is een zichzelf versterkend effect eigenlijk, wat nu aan de gang is ook. Ja. Ja. Nou zegt mevrouw Fokkenskelder ook, ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is geen politieke meerderheid geweest in de staat, in de Provinciale Staten, om meer geld naar dat OV te stoppen. Nou, bent u een van die partijen die dan wel voor is? Maar had u het niet voor elkaar kunnen krijgen om wel degelijk een meerderheid daarachter te krijgen? Ja, ik denk als ik het vandaag mocht inbrengen dan wel, want ik merk wel dat ik de partijen die niet instemden met mijn voorstel, dat die het nu wel willen. Dus ik merk wel dat het nu allemaal een beetje anders lijkt. Maar helaas op dat moment niet. En kijk, dan kan mevrouw Fokkers wel zeggen van goh, ik ben gedeputeerde en ik voer alleen maar uit. Alleen het is wel zo, als we hier over spreken in de Staten en we hebben een discussie en mevrouw Fokkers die ontraadt de motie of zegt van goh, dit kan niet. Dan zullen ook mensen eerder zeggen van nou, dan moeten we maar tegenstemmen. En op het moment dat een gedeputeerde zegt, ik vind het een geweldig plan. Jongens, we gaan hiervoor. Ja, dan zal er ook makkelijker meerderheid krijgen zijn. Dus mevrouw Fokkers heeft toch iets meer invloed dan dat ze doet blijken, denk ik. Mm-hmm. Mevrouw Fokkers-Kelder, reageert u daar eens op? Ja, daar reageer ik uiteraard graag even op. Het is overigens niet zo dat ik de motie heb ontraden. Ik heb gezegd, het is orde aan de Staten. Ik heb alleen wel aangegeven, goh, de Staten denkt erom. Het is geen garantie dat op het moment dat jullie meer geld beschikbaar stellen, dat ook daadwerkelijk meer mensen in de bus stappen. En dat is ook gewoon op basis van cijfers die we al heel lang hebben. Want de bussen, zeg maar, die voor corona al, en dat was een rijke concessie, zoals we het noemen, oftewel, er reed al heel veel bussen. Daarin zagen we al dat heel veel gewoon echt structureel gewoon leeg rondrijden. En dan is wel het principe ook in de Staten, waar ik ook wel weer gevoel bij heb. Nou, we willen gewoon geen lege bussen laten rondrijden. En we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Dus ik heb de motie niet ontraden. Ik heb alleen wel aangegeven van goh, denk erom, het is geen garantie. Dat zeg maar, het aanbod in deze ook de vraag gaat genereren. Want we zien de laatste paar jaren dat het gewoon niet het geval is geweest. En dat zei ik ook eens tegen mensen die bij me komen met petities, met de handtekeningen erop. Dat vinden mensen misschien altijd leuk om te horen. Maar dan zeg ik ook van goh, het is fantastisch dat die handtekeningen eronder zijn. Maar nog mooier zou zijn als mensen die tekenen ook in die bus stappen. Dus dat is echt wel een discussie tussen hoe gaan we om met het geld? Want hoe je dat of keert, als je het uitgeeft aan het één, al wat misschien totaal niet uit zou kunnen, dan gaat het automatisch kosten van iets anders. Ja. Maar goed, het wordt ook een beetje kip-of-ei discussie zo, toch? Want als niemand die bus gebruikt, ja, dan wordt het onaantrekkelijker. Dan gaan nog meer minder mensen die bus gebruiken. Dus ja, hoe gaan we hier nou uitkomen dan, mevrouw Fokkenskelder? Nou, ik denk dat er sowieso deze discussie ook veel fundamenteler moeten gaan voeren, ook in Den Haag. Ja. Wij als provincies hebben ook heel vaak al richting staatssecretaris aangegeven van goh, het openbaar vervoer staat zo onder druk. Wij kunnen dit als provincies gewoon niet meer ophoesten. Ja. En vinden we inderdaad, als het een politieke keuze gaat zijn, ook landelijk, dat we zeggen, de leefbaarheid op het platteland komt nu te veel onder druk te staan. Mm-hmm. Dan zal Den Haag echt over de brug moeten gaan komen. Ja, maar diezelfde staatssecretaris heeft al gezegd dat er op korte termijn geen extra geld komt. Dus de vraag is dan nog steeds, hoe gaan we die problemen oplossen? Dat klopt, dat hebben we elkaar ook horen zeggen. Ja, ja. Dat is met name ook te hopen van de vervoerder, dat die ook wat innovatieve oplossingen gaat komen. Dat zit hem in deelauto's, deelscooters. En nou ja, zeg maar, wat ik aangaf, het maatwerk, dat blijft wel bestaan. En als straks na de verkiezingen toch blijkt dat er een meerderheid gaat komen, dat zal ze gaan zeggen, wij willen wel dat er meer geld naartoe gaat. Dus het is ook natuurlijk altijd nog een optie. Maar dan blijf ik erbij opnieuw wel met de waarschuwing. Dat is nog niet gezegd dat we op die manier ook daadwerkelijk meer reizigers in die bus gaan krijgen. Nee, dat weet je niet. Elsa van der Hoek? Nee. Ja, ik zou de oplossing ook zo niet weten. Alleen ik weet wel dat het zoals het nu gaat en dat er steeds minder bussen gaan rijden, dat dit ook niet de oplossing is. En zeker niet voor de leefbaarheid van het platteland. En dat staat al onder druk. Dus ik zou het wel heel erg vinden als hier niet een oplossing voor komt. Oké, we gaan het zien. Dank u wel, mevrouw Fokkens-Kelder en mevrouw Van der Hoek. Vanavond, zeg ik nog even, om 21:50 op NPO 2... een uitzending van Pointer over vervoers. Armoede. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une vie fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. En met Ma Place van Rory zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Pointer. Maar we gaan u natuurlijk niet verlaten voordat we u even hebben verteld wat er zo meteen na het nieuws is te horen bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit een voetbalkantine in Doorn. Dijkstra dan wel Evenblij gaat ons even vertellen wat we zo meteen gaan horen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, allebei. Ja, we zijn in Doorn en we gaan het onder andere hebben over keizer Wilhelm II. De Duitse keizer die na de Eerste Wereldoorlog jarenlang in Doorn woonde en de hele dag niets anders deed dan hout zagen, hout kappen. Daar was hij de hele dag mee bezig. Die man heeft hele bossen omgehakt hier, Frank. Krank. Ja, en Carlo, we gaan het hebben over de skitaart. Heb je die wel eens gegeten? De skitaart? Nee, dat is mij onbekend. Nou, dan moet je echt blijven luisteren, hoor. Je weet niet wat je mist. Ga ik doen. Heel veel plezier zometeen. En wij zijn er volgende week weer. Een hele fijne zondagavond. Dit was een programma van KRO-NCRV. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters.